Είναι μομφή να πιστεύει στα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι μομφή να δημιουργείς πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι μομφή να περνάς από την ύφεση στην ανάκαμψη. Είναι μομφή να πιστεύεις στην νομιμότητα. Είναι μομφή να αποκαθιστάς την νομιμότητα. Είναι μομφή να αντιστέκεσαι στις ακρότητες, στις παρανομίες. Είναι μομφή να πιστεύεις στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός που θα πάρει και την ψήφο εμπιστοσύνης, χάρη στον Αλέξη Τσίπρα. Αντώνης Σαμαράς, όλα αυτά τα είπε επειδή του κάνουν κριτική υποτίθεται οι άλλοι της αντιπολίτευσης και τα αντιγύρισε ως ερωτήματα ότι είναι κακό να κάνω αυτό. Αν τα πάρετε ένα-ένα, τίποτα από αυτά δεν έχει καταφέρει, γιατί λέει δημιούργησαμε πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν έχει δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα. Σε κάτι χαρτιά, όχι σε όλα τα χαρτιά, σε κάτι χαρτιά αμφισβητούνται, μπάζουν από παντού. Επίσης δεν έχει περάσει από την ύφεση στην ανάκαμψη, σε καμία περίπτωση. Πάλι κάτι δείκτες ελάχιστοι δηλώνουν αυτό, καμία σχέση με την πραγματική ζωή. Δεν πιστεύει στην νομιμότητα, γιατί ο ίδιος λέει ότι πιστεύει στην νομιμότητα και κυρίως δεν αποκαθιστά την νομιμότητα. Αν αυτό το χθεσινό είναι αποκατάσταση νομιμότητας, τότε έχουμε χάσει την έννοια και των δύο λέξεων. Και της αποκατάστασης και κυρίως της νομιμότητας. Και επίσης δεν αντιστέκεται σε ακρότητες, όπως ο ίδιος είπε, και παρανομίες. Αντιστέκεται σε αυτές που θέλει να αντισταθεί, γιατί υπάρχουν άλλες ακρότητες και άλλες παρανομίες που τις κάνει μια χαρά, όπως πάντα κάνουν οι κυβερνήσεις τέτοιου τύπου ακρότητες και παρανομίες. Τώρα για την Ελλάδα στο τέλος που λέει είναι ένα θέμα. Μπορεί και να πιστεύει, αλλά όλα αυτά που κάνουν δεν ευνοούν την Ελλάδα, ευνοούν άλλες χώρες, άλλους ομίλους επιχειρηματικούς. Οπότε αυτό και αν μπάζει από την αρχή. Έτσι για αρχή αυτά, διότι εδώ έχουμε σοβαρότερα θέματα. Δεν έχουμε τον Πρωθυπουργό, έχουμε την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς, να μια σοφή επιλογή του Αντώνη Σαμαρά. Την έβαλε εκεί και ευτυχώς που την προβάλλουν και τα κανάλια. Βγήκε, κάποιος της μίλησε κάπως. Και αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί με τίποτα. Η ΕΡΤ έκλεισε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με νόμο του 2010, για τον οποίο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπήρξε μία διευκρίνηση. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αφού τα ξέρετε αυτά τώρα τα νομικά. Δεν έχετε μπερδέψει, κυρία Σημακοπούλου. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου και είμαι νομικός και μην μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Και μην μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου. Με νομικό και με βουλευτή, παρακαλώ. Έλα. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Ο τόνος να είναι ανάλογος που τολμάει κάποιος, δεν ξέρουμε και ποιος ήταν, δεν έχει σημασία, να μιλήσει έτσι στη νομικό και στη βουλευτή. Εφόσον δεν εμπνέει η ίδια το σεβασμό, τουλάχιστον τον επιβάλλει. Όπως επιβάλλει την νομιμότητα, αφού δεν μπορούν με άλλους τρόπους να την εξασφαλίσουν. Έγινε στην ΕΡΤ αυτό που έγινε. Ήταν πολύ ωραίο το δελτίο χθες που έβγαλαν το απεργιακό. Αν το είδατε, όσοι δεν το είδατε, μπροστά είναι το ένα τραπέζι σαν στούντιο κάπως. Είναι εκεί δημοσιογράφοι και πίσω φόντο η κλειστή πόρτα και μπροστά τους όλοι οι μπαλούρδοι. Άνδρες των ΜΑΤ με τα μπλε, με τα κράνη, τις ασπίδες, μια χαρά. Ως πολύ ωραίο ζωντανό φόντο, πραγματικά πρωτότυπο και ενδεικτικό όλων των ημερών. Πίσω από όλους αυτούς η συλληφθήσα πόρτα με την αλυσίδα και τις χειροπέδες. Χθες, σήμερα. Κάποιος εννόησε και έβαλαν λουκέτο. Αφέθηκε ελεύθερη, δεν έχουμε μάθει, στη θέση της παραμένει για την πόρτα. Όλα αυτά τα περίφημα που έκανε λόγω αποκατάστασης της νομιμότητας επειδή δεν μπορεί τις παρανομίες και τις ακρότητες η κυβέρνηση που θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης λόγω για άλλη μια φορά του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών επιλογών και κινήσεων τακτικής. Όπως ακούσατε και πριν, το λένε πολλά στελέχη ότι το κάνουμε όλο αυτό για να έρθει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ωραίο επιχείρημα, χιουμοριστικό, αλλά όλη αυτή η στρατηγική στην εποχή των μνημονίων και της κρίσης για να έρθει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Καλώς πάντων, ο Παντελής Καψής που είναι αρμόδιος για την ΕΡΤ, αλλά δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά που συνέβησαν χθες. Τα έμαθε στην πορεία βεβαίως, συντετριμμένος φαντάζομαι, και ως παλιός δημοσιογράφος. Μίλησε χθες βράδυ στο Sky και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Τις εικόνες που παρακολουθήσαμε, πώς τις σχολιάζετε? Γιατί το λέω, γιατί και εσείς θα κληθείτε να συζητήσετε με αυτούς τους ανθρώπους. έχω συζητήσει επανειλημμένα. Όταν έχουμε ΜΑΤ και όταν υπάρχουν ΜΑΤ τα οποία επιβάλλουν μια λύση, δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Έτσι. Μακάρι να το είχαμε αποφύγει. Με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι έγινε με τον ελάχιστο, αν θέλετε, με τις ελάχιστες αναταράξεις που μπορούσαν να υπάρξουν. Oui, bon, j'étais comme un canto, je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands, faire le cowboy avec des balles à blanc. Ramasser beaucoup d'oseilles blanc. Έγινε με τον ελάχιστο, αν θέλετε, με τις ελάχιστες αναταράξεις που μπορούσαν να υπάρξουν. Αυτό ακριβώς. Οι ελάχιστες αναταράξεις έκανε το γύρο του κόσμου για άλλη μια φορά, το τι έγινε στην ΕΡΤ, Λουκέτα. Κάτι χημικά σιγά ποιος δίνει σημασία σε αυτά. Γενικότερα δημόσιο κτίριο, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και μπροστά ΜΑΤ. Αυτή είναι μια ελάχιστη ανατάραξη. Ευτυχώς δεν γκρεμίστηκε το κτίριο ή δεν είχαμε και χειρότερα. Δεν του αρέσουν του Παντελή Καψή αρμόδιου και για την ΕΡΤ και δημοσιογράφου παλιού οι βαριές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Είπατε για τις βαριές εκφράσεις. Νομίζω ότι, και σας άκουγα πριν που συζητάγατε με τον κύριο Παπαχελά για την πρόταση Μομφής, νομίζω ότι είμαστε παγιδευμένοι σε μια υπερβολική ρητορία. Έτσι, για πραξικοπήματα, για τάγκς. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί και αυτό έγινε. Αυτό ακριβώς έγινε, να μην χρησιμοποιούμε βαριές εκφράσεις. Δεν δικαιολογούνται άλλωστε από τίποτα. Μόνο ο ιστορικός του μέλλοντος θα χρησιμοποιήσει αυτές τις εκφράσεις, τις σωστές, για να τακτοποιήσει όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει να πει πολλά και για τον Γιάννο Παπαντονή, ο οποίος προσέφερε όσο λίγοι σε αυτόν τον τόπο, σοσιαλιστής γνήσιος. Παρόλα αυτά όμως, όπως βλέπετε, και εξαιτίας αυτών τον διώκει η σημερινή κυβέρνηση. Είναι μια πολιτική δίωξη. Τάχα μου ότι χρωστάει, ότι είναι φοροφυγάς. Ποιος ο Υπουργός Οικονομικών την εποχή που μπήκαμε και στα μνημόνια ή που προετοίμασε τη χώρα για τα μνημόνια. Έναν μεγάλο σοσιαλιστή, κανείς δεν τολμάει να τον κυνηγήσει και να αμαυρώσει την μνήμη του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Αυτό το απόσπασμα είναι από συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Έλεγε ο Γιάννος εκεί τα δικά του και από κάτω φώναζαν οι άλλοι για το σοσιαλισμό. Γιατί το θέμα δεν είναι τι λέει ο Γιάννος. Τι φωνάζουν οι από κάτω βλέποντας το Γιάννο και βεβαίως τους το αντιγύρισε. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ακούσαμε και το Σιμίτη με την ευκαιρία να λέει τα σοσιαλιστικά, το οποίο Σιμίτης ως πρωθυπουργός είναι στο απειρόβλητο. Δεν είχε καταλάβει τίποτα ούτε για το Γιάννο, τι ακριβώς συνέβαινε, ούτε για τον Άκη, ούτε και για άλλες περιπτώσεις που βοούσε ο τόπος και βοά ακόμη. Τόσο ηλίθιος. Κανείς δεν μπορούσε να τον φανταστεί γιατί έτσι τον παρουσιάζουν. Αλλιώς, αν είχε καταλάβει, είναι λαμόγιο. Διαλέγετε και παίρνετε όποιος θέλει. Όταν οι κορυφαίοι υπουργοί κάνουν αυτά που κάνουν και αποδεικνύονται πια και από τη δικαιοσύνη και τους κυνηγάει η δικαιοσύνη, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί, δεν νοείται και διανοείται κανείς να μην ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Ή ήξερε και κάλυπτε, ή δεν ήξερε, οπότε και αυτό είναι επιλείψιμο. Διαλέγετε, ξαναλέμε και παίρνετε. Να έρθουμε στο σήμερα, Παναγιώτης Λαφαζάνης, σήμερα το πρωί είχε και την Άννα Μισελ δίπλα του. Μιλάει για το πώς λειτουργεί το κοινοβουλευτικό, πώς λειτουργεί, βάλτε ερωτηματικά, το κοινοβουλευτικό σύστημα, βάλτε εκεί εισαγωγικά. Και ευτυχώς υπάρχει δίπλα η Άννα Μισελ για να καταλάβουμε τι εννοεί. Ακούμε με έκπληξη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες να λέει ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν θα κυρωθεί πια στη Βουλή. Πράγμα που σημαίνει ότι το πολίτευμα της δημοκρατίας δεν υφίσταται σε αυτή τη χώρα, διότι με αυτή την τεχνική, με αυτή τη μεθόδευση μπορεί να φέρουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να κάνουν ενέργειες ερήμη της Βουλής. Με συγχωρείτε, βεβαίως θα τα πω όλα. Τα μεγάλα ζητήματα για να μιλήσουν οι άλλοι, γι' αυτό σας λέω. Όχι, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Λοιπόν, να φέρνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να παράγει ένομα αποτελέσματα, να κάνει πράξεις και ενέργειες με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μετά να μην τη φέρνει καθόλου για κύρωση στη Βουλή. Αυτό πώς λέγεται το πολίτευμα που καταργεί τη Βουλή. Λοιπόν, άρα υπάρχει μείζον θέμα δημοκρατίας. Τι λέτε τώρα. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Επειδή αδειάσαν το ραδιομέρα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι καταργήθηκε η δημοκρατία επειδή αδειάσαν το ραδιομέγαρο. Είπε κάτι άλλο. Ότι υποτίθεται το ραδιομέγαρο στην αρχή έκλεισε, μπήκε το μαύρο, λόγω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία σου αφήνει το περιθώριο να πάρεις μια απόφαση τώρα και σε τρεις μήνες όμως να έρθεις να την κυρώσεις, αλλά δεν ήρθε ποτέ να ακυρωθεί. Άρα, στη λογική όλων και στο Σύνταγμα, όλο αυτό είναι άκυρο. Παρ' όλα αυτά, όχι, δεν είναι άκυρο. Μιλάνε για νομιμότητες, αυτοί που την έχουν κάνει κουρελού, τη νομιμότητα. Προσπάθησε να το πει, το είπε σήμερα το πρωί, αλλά ήταν δίπλα η Άννα Μισελ, η οποία έκανε την κομβική ερώτηση. Είναι κάτι ερωτήσεις τέτοιου τύπου πάντα, που όταν γίνονται, αποσυντονίζουν όλο το πάνελ. Εκεί πια επαφίεται στο πάνελ, στην υπομονή του, ή θα συνεχίσει να απαντάει στην ερώτηση, ή θα συνεχίσει το δρόμο του, όπως ξέρει ένα πάνελ να κάνει. Το δεύτερο προτίμησαν εκεί, αλλά λίγο μετά ξαναχτύπησε η Άννα Μισελ και είπε μεγάλη αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχουμε την επιλογή σαν λαός να πάμε μπροστά, αλλάζοντας την Ελλάδα, ή να μείνουμε προσκολλημένοι σε αυτά τα οποία γινόντουσαν στο παρελθόν και μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε. Και εκφράζω την πεποίθηση ότι αυτή η κυβέρνηση και ο Αντώνης ο Σαμαράς θα είναι αυτοί που θα διώξουν και την Τρόικα και το μνημόνιο και θα βγάλουν τη χώρα στην επόμενη μέρα. Μπράβο! Όλα θα γίνουν. Αυτή η κυβέρνηση και ο Σαμαράς είναι πεποίθηση της Άννας Μισελ. Θα διώξει την Τρόικα, το μνημόνιο. Τι άλλο θα κάνει, οτιδήποτε άλλο μπορεί να το κάνει και περνάει από το χέρι του. Γίνεται. Η επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία το πρωί. Για όλους εσάς που δεν είστε πρωινοί τύποι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να σας θυμίζουμε τι ακριβώς λέγεται και γίνεται το πρωί. Πήγε ο Αλέξης, σύντροφος στην Αμερική, στο Τέξας, είπε αυτά που είπε εκεί για την Ευρωζώνη, ότι δεν πρέπει να φύγουμε, θα είναι καταστροφή. Είπε αυτά που λέει ο Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου παλιότερα, τα άδεια σούπερ μάρκετ, μόνο αυτό δεν χρησιμοποίησε, όλα τα άλλα τα είπε, πετρέλαιο, τράπεζες. Τα είπε έξω, μέχρι να φτάσουν εδώ και με τους υποτιτλισμούς και με τα αγγλικά το χάσαμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, μια ανατάραξη υπήρχε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία από ό,τι φαίνεται, μέχρι να οριστικοποιηθεί το ρήγμα και να καταλάβουν όλοι, ακόμη και ο κομμουνιστής Παναγιώτης Λαφαζάνης, θα το ακούσουμε σε λίγο γιατί το είπε και αυτό σήμερα το πρωί. Ο Αλέξης τα λέει κανονικά και ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτό που θα ακούσουμε δεν το έχει πει στην Αμερική, το είπε εδώ σε ελλαδικό έδαφος. Να το πω διαφορετικά, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις που είχε κάθε πολιτικός χώρος για την Ευρώπη. Αυτό που προσλαμβάνει, αυτό που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης, δεν είναι το ίδιο. Μέχρι πρότινος, με το άκουσμα Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, αισθανόταν ασφάλεια, σιγουριά, ευημερία, προοπτική, ανάπτυξη. Σήμερα, νομίζω ότι αυτές οι πολύ ευχάριστες έννοιες έχουν αντικατασταθεί από τις άρεστες έννοιες. Έχουν αντικατασταθεί οι ευχάριστες έννοιες της Ευρώπης από δυσάρεστες. Τότε γιατί δεν πρέπει να φύγουμε από τις δυσάρεστες έννοιες? Γιατί στο Όστιν, στο Τέξας, είπε ότι δεν πρέπει να φύγουμε, να μείνουμε σε αυτή την Ευρώπη, σε αυτή την Ευρωζώνη. Θα είναι καταστροφή αν φύγουμε. Ενώ προτιμούμε να μείνουμε στις δυσάρεστες έννοιες. Ενώ κάποτε ήταν ευχάριστες. Όλα μπάζουν, γιατί τι σημαίνει ευχάριστες, πότε ήταν ευχάριστες. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, γιατί έχουμε πιο σημαντικά. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σήμερα το πρωί, ερωτηθής, δήλωσε κομμουνιστής. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Λαφαζάνη. Είστε κομμουνιστής, κύριε? Βεβαίως είμαι. Τελεία. Δηλαδή η είδηση είναι αυτή. Είναι να ξεκαθαρίσει ο κόσμος τι συζητά τη δυο σας. Καλά, αυτό. Ο ένας είναι δεξιός, ο άλλος είναι κομμουνιστής. Δεν υπάρχει το μη. Κοιτάξτε. Όχι, θέλω να πω, δεν βρίσκονται οι δρόμοι. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστές. Δεν βρίσκονται οι δρόμοι. Ποιος είναι το ΣΥΡΙΖΑ τέλος? Δεν βρίσκονται οι δρόμοι. Τελεία. Πιστοποιητικά. Ποιος είναι? Όχι, δεν το λέω για αυτό. Ποιον εξυπηρετεί, κύριε Λαφαζάνη? Τώρα, είναι δυνατόν να φωνάζετε έτσι? Είναι δυνατόν? Γιατί φωνάζετε? Δεν υπάρχουν πιστοποιητικά. Λοιπόν. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λέει ότι είναι κομμουνιστής. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Πώς ένας κομμουνιστής αποδέχεται αυτή την Ευρώπη, αυτή την Ευρωζώνη, ακόμη και αν είναι δυσάρεστες οι έννοιες και όλα τα υπόλοιπα. Θα το βρούνε, θα τη βρούνε τη λύση, είμαι σίγουρος. Αλλά είναι ωραίο που πετάει τη Μισελ μέσα σε όλα αυτά και λέει: υπάρχουν κομμουνιστές. Κομμουνιστές. Στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαφαζάνη, ήθελε να βγάλει είδηση και καλά. Αλλά το κομμουνιστές χωρίς το έστω τελικό. Με τον κύριο Χρυσόγονο μιλούσε το πρωί η Άννα Μισελ, μου λέτε εδώ. Ναι, δεν το πήραμε μόνο αυτό το απόσπασμα, δεν το είδαμε. Ακούμε τους ήχους εμείς και αν δεν είναι πολύ γνωστή και αναγνωρίσιμη φωνή, δεν μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε μερικές φορές. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η Άννα Μισελ και αυτά που τη έβγαλε, έστω και με την πίεση, ο κύριος Χρυσόγονος. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr έχουμε σήμερα. Και SMS όποιος θέλει να στείλει. Γράφει Ριέλα, αφήνει κενό του μηνυμάτου αποστολή στο 54%. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και θα μείνουμε στο σύντροφο του κομμουνιστή Παναγιώτη Λαφαζάνη, είναι ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως, ο οποίος θα συμπυκνώσει το όραμα, την προοπτική για το λαό, κυρίως έτσι με αριστερό τρόπο, γιατί όπως λένε κρυφές φανερές δημοσκοπήσεις και η ζωή, θα είναι και ο αυριανός πρωθυπουργός. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Θέλω λοιπόν να σας πω με απόλυτη καθαρότητα ότι για μας υπάρχει επόμενη μέρα με μνημόνιο. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μοντάζ ήταν όλα αυτά, μην τα πιστεύετε, γιατί η ΣΥΡΙΖΑ έχετε μια τάση έτσι να... Η αριστερή γενικότερα. Να ενοχλήσετε. Όταν ακούτε μοντάζ με το Σαμαρά, το Βενιζέλο, όλα μια χαρά. Άμα ακούσετε τον Τσίπρα να λέει τα ανάποδα, ταράζεστε κάπως. Γι' αυτό έρχομαι εγώ εδώ να σβήσω τη φωτιά. Είναι μοντάζ. Μην πιστεύετε τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχει πει, να τα έχει σκεφτεί ο Αλέξης. Και κυρίως δεν υπάρχει περίπτωση να τα εφαρμόσει. Εδώ είμαστε. Δεν ξεγνωριζόμαστε. Αριστερός άνθρωπος θα εφαρμόσει όλα αυτά. Είναι δυνατόν? Οι τρεις που θα πάρετε τώρα στο γνωστό τηλέφωνο 211-208-200 θα πάτε σήμερα το βράδυ να δείτε το Σπύρο γραμμένο στο Σταυρό του Νότου. Τρεις διπλές για σήμερα, ξεκινάει στις 10.30. Οπότε μέχρι να ακούσουμε τις διαφημίσεις πάρτε στο 211-208-200. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε τους τρεις γρήγορους νικητές. Τώρα δεν έχετε μπερδέψει, κυρία Σιμακοπούλου. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου και είμαι νομικός και μην μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου. Με νομικό και με βουλευτή, παρακαλώ. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Η Άννα Μισελ είναι αυτή. Θέλει ανάλογο τόνο, λογικό είναι. Οι τρεις που θα πάτε σήμερα το βράδυ να δείτε το Σπύρο γραμμένο είστε ο κύριος Μωυσιάδης Βαγγέλης, η κυρία Κωνσταντίνα Λασιθιωτάκη και ο κύριος Θωμάς Ανδρικόπουλος. Είναι Σπύρος γραμμένος live. Βρέχει προσφορές, αυτός είναι ο τίτλος. Σήμερα το βράδυ 10.30 στο Σταυρό του Νότου που βρίσκεται Φρατζή και Θαρύπου στο Νέο Κόσμο. Θα πείτε το όνομά σας εκεί, Ελληνοφρένεια, και θα ανοίξει πόρτα διάπλατα. Διπλές είναι οι προσκλήσεις, μην το ξεχνάμε. Και μια ωραία εκδήλωση γίνεται, επειδή αρχίζουν οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, την Κυριακή μεθαύριο, στο Υπόστεγο. Το Υπόστεγο είναι ένας φορέας, σχήμα. Ό,τι θέλετε. Είναι μια ωραία μονοκατοικία στην Αργυρούπολη πάντως. Μια συλλογικότητα ανθρώπων διαφόρων έτσι απόψεων της αριστεράς. Έχει και κομμουνιστές και άλλους μέσα εκεί. Κομμουνιστές, όπως λέει και η Άννα Μισελ. Κάνουν εκδήλωση την Κυριακή με τίτλο «Το Πολυτεχνείο δεν ήταν γιορτή». Είναι εκδήλωση συζήτηση με τους αγωνιστές που έζησαν τα γεγονότα. Τέσσερις καλεσμένους θα έχουν εκεί στο πάνελ. Ο Τάσος Κατιντσάρος, Περικλής Κοροβέσης, Δημήτρης Παπαχρήστος, Γιάννης Ερήφης. Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στο υπόστεγο της Αργυρούπολης, 25 Μαρτίου 38. επιτέλους αποκαταστάθηκε η τάξη μετά την εισβολή. Και επιτέλους θα αποκτήσουν οντότητα τα αρχικά ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ. Οντότητα και σημασία. Δηλαδή? Δημοσία τάξη. Αυτό σημαίνει τόσο καιρό. Λοιπόν, και δεν το είχαν καταλάβει. Και κάτι ακόμα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπόμπολα για την ευγενική προσφορά που παραχωρούσε τόσο καιρό τα στούντιο στη δημόσια τηλεόραση με το ευτελές ποσό των 500.000 ευρώ το μήνα. Καλά είναι. Έχει, καλά είναι. Και εγώ λέω, είναι κοψοχρονιά. Τζάπα το πήρανε. Έλα ρε. Έλα. Ρε η Χούντα, η κυβέρνηση θα αναλάβω συγγνώμη. Ο Τσιμπίδα φταίει. Έπεσε ο Τσιμπίδα στη Τσιμπίδα του νόμου. Μάλιστα. Δεν σ' άρεσε. Έγα σου γέλα μαλάκα. Δεν θα γελάσουμε τη μαλάκα. Έλα γεια. Μάλιστα, μας εκενώνουνε. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας ηγεί. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Έλα ρε φιλέ. Έλα. Γιατί μου θύμισε αυτό το πράγμα που ακούω τώρα από την ΕΡΤ να πούμε εκεί τότε που μπαίνανε οι Γερμανοί στην Αθήνα και μίλαγε αυτό στο ραδιόφωνο και έλεγε Ελληνίδες Έλληνες στο ραδιόφωνο. Δεν το ξέρεις ποιο ντοκουμέντο λέω. Ξέρω. Έχουμε κατοχή ρε φιλέ. Πώς νιώθεις. Σκατά ρε φιλέ. Σκατά. Αποστολή. Έλα. Πού ήσουν χθες. Στην ΕΡΤ. Ετοιμάζαμε τον ντου. Είχα πάει να ξεκουραστώ γιατί θα μπαίναμε τα ξημερώματα μέσα μαζί με άλλους μπαλούρδους. Στην Καλαμάτα ζει η αδερφή μου. Στραβώθηκε και πήρε ένα καλαματιανό. Μια κομπλεξάρα. Ξέρεις εσύ πώς είναι αυτή. Ξέρω καλά, τα βλέπω σε πρωθυπουργό. Α, μπράβο, ναι. Που λες αυτός ο καλαματιανός ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πολύ αμφιβαστός και τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέω ότι αυτά που συζητούσαμε και του έλεγα για το ΠΑΣΟΚ σε λίγο καιρό θα τα λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Από Ολλανδία σε παίρνω, Γιάννης είμαι. Πες μου. Ξέρεις τι μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Ειλικρινά, ούτε το βίντεο, ούτε το κλείσιμο στην ΕΡΤ, όλα αυτά, λίγο τι τα περιμένεις και όλα αυτά. Ότι εχθές οι αδεδίκοι ΓΕΣΕ ακυρώσανε τις διαδηλώσεις. Ειλικρινά, αυτό το πράγμα με έχει σοκάρει. Και αυτός ο κόσμος, ο οποίος περπατάει το δρόμο πραγματικά της κολάσεως, ο οποίος είναι στρωμένος με το «Δεν βαριέσαι, αδερφέ, δουλίτσα να υπάρχει, κι ας είναι και Κυριακή, κι ας είναι και 250 ευρώ, κι ας είναι και 7 ημέρο». Εχθές φοβήθηκε να διαδηλώσει για να μην γίνει μουσκεμα. Όταν θα χάσει το σπίτι του, τότε θα είναι μονίμως μουσκεμα. Παρακαλώ, τι είναι εκεί. Εδώ, Real. Real είναι. Μήπως είναι ο σταθμός της Χούντας και της... κάνω λάθος. Της Φούντας. Χούντας, Χούντας. Άκουσα κι εγώ περίεργα πράγματα. Γιατί. Ξέρω εγώ, ακούω Χούντα, Χούντα. Όχι, δεν είναι ο σταθμός της Χούντας, η περίοδος είναι. Η περίοδος. Αν είχαμε άλλη περίοδο, μάλλον δεν θα λέγαμε αυτά. Είναι η περίοδος της Χούντας. Α, περίοδος. Από ποιον, ναι. Δεν πάει το μυαλό σας κάπου. Α, πάει το μυαλό μου. Το μυαλό σας πού πάει. Εσάς πουθενά. Δηλαδή λέμε Χούντας και έτσι περνάει. Παιδιά, άκου αγόρι μου. Είμαι παλιά δημοσιογράφος, 85 χρονών. Δεν μου λέτε πώς τον καταντήσατε το σταθμό σας αυτόν έτσι. ΣΥΡΙΖΑ είναι. Να ξέρουμε. Να κλείνουμε το κουμπί, ρε παιδιά. Καλέ, πού ήσασταν δημοσιογράφος εσείς. Στο γραφείο τύπου του Πάγκαλου ήσασταν. Πού ήσασταν δημοσιογράφος. Εγώ δημοσιογραφούσα την κυρία Βλάχο. Α, δεξιά. Γι' αυτό σας πήραξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεξιά. Δεξιά και αριστερά. Εσείς είστε αριστερά. Εσείς να ρωτήσω. Ναι, να ρωτήσετε. Φαντάζομαι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με τα μνημόνια τώρα, ε. Ευτυχισμένοι είμαι. Ναι. Δεν είμαι ευτυχισμένη. Μνημόνια από τα καλύτερα κείμενα. Κατάλαβα. Γιατί η δημοσιογραφία στα καλύτερά της και στα 85. Τότε εμείς δεν είχαμε ούτε φραπεδίνα, ούτε χρυσές κάρτες, ούτε αυτοκίνητα να πηγαίνουμε στην Αράχοβα, αλλά είχαμε παπούτσια που είχαν τρυπήσει και βάζαμε χαρτόνια. Και σε τι σας έβγαλε όλο αυτό, να φτάσει το 85 και να λέτε αυτά που λέτε και να ακούγεστε σαν πρετεντέρης 40 χρόνια μετά. Γαμώ τις καριέρες. Τολί. Α. Σε τι φάση είστε. Μαύρη. Καλή φάση. Μεταφέρω δήλωση Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής. Απαγορεύεται να ανάβουμε τα τζάκια παρά μόνο ανά περιοχές και ανά ώρες. Αυτό δεν είναι Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, αυτό είναι Υπουργείου Δεϊθόμεν που λέμε. Οι δε παραβάτες θα τιμωρούνται και θα παρακολουθούνται οι καμινάδες. Εγώ προτείνω να κρεμιούνται από τις καμινάδες ή από τα δέντρα που έκοψαν. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή θα ψοφήσει ο κόσμος. Εκεί που είχαμε τσολιά στα μαλάκια μας, την Τρόικα και όλους αυτούς, τώρα να έχουμε και στην Καμινάδα έναν πάνω να περιμένει. Και μετά μας στέει ο φασισμός, μας στέλνει τα νέα μέτρα και όλα τα υπόλοιπα. Το καινούργιο κλιμάκι δεν ξέρω αν έμαθες του Υπουργείου, θα βγαίνει, θα ανεβαίνει στα ράτσες με εναερίτες. Έτσι. Και θα φυσάνε τον καπνό πάλι μέσα. Έτσι. Θα του μανιάσεις. Θα ψοφήσει ο κόσμος στο κρύο, διαφορετικά θα μπει φυλακή. Ή θα ψοφήσει από το κρύο, ή θα ψοφήσει από τα ντουμάνια που θα σου φυσάνε πίσω. Όχι Ουγκάντα, έλα γεια. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Λαφαζάνη. Είστε κομμουνιστής, κύριε? Βεβαίως είμαι. Τελεία. Και γράφει τώρα εδώ, τελεία, το λέει εκεί. Γράφει ο ακροατής, ο Βασίλης, που την είδε στην αντίφαση, μου λέει, το να είναι κομμουνιστής κάποιος και να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτό που ο Λαφαζάνης. Το copyright το έχει αποκλειστικά η Παπαρίγα και ο Κουτσούμπας? Όχι βέβαια. Και για το copyright. Ίσα ίσα, το η ειρωνία δεν ήταν προς τον Λαφαζάνη. Απλά ήταν μια ερώτηση. Τι κάνει ο Λαφαζάνης εκεί? Η μύγα μες στο γάλα, έτσι όπως σιγά σιγά το γάλα εξελίσσεται σε κομμένο γάλα, όπως έχουμε καταλάβει. Αλλά όλα αυτά θα τα απαντήσει η ιστορία και το μέλλον δεν, και το άμεσο. Δεν θα τα απαντήσουμε εμείς εδώ. Πηγαίνουμε κανονικά με ό,τι πιστεύει ο καθένας και πολύ σύντομα θα υπάρξει και εκεί ξεκαθάρισμα αναγκαστικά από τη ζωή. Γιατί η Ευρώπη και όλα τα υπόλοιπα δεν ταιριάζουν. Ή το ένα ή το άλλο. Όλα τα άλλα είναι λόγια και να είμαστε αγαπημένοι. Άλλωστε έρχεται η Επανάσταση, όπως λέει η Σώτη Τριανταφύλου. Το Επαναστατικό Κόμμα. Για να είναι κανείς επαναστάτης πρέπει πρώτα να κατανοεί την κοινωνία και έπειτα να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και ρεαλιστικό όραμα. Επίσης πρέπει να μπορεί να περιγράψει τις μεθόδους με τις οποίες θα επιτύχει αυτό το όραμα. Ισότι, σου το αρχίσαμε ότι για σένα ζω σωτή. Σου το αρχίσαμε σωτή. Θα βάζουμε πάντα οτιδήποτε λέει Σώτη Τριανταφύλου για να ακούμε το τραγούδι του Βολάνη, επειδή κολλάει πάρα πολύ. Είναι το σύνθημα. Έτσι εμείς στηρίζουμε την κεντροαριστερά, γιατί συμμετέχει και εκεί η Σώτη. Έχουμε και άλλες προσκλήσεις να σας δώσουμε για μια εκδήλωση έτσι ωραία και πρωτότυπη και παράξενη που γίνεται σήμερα το βράδυ στον Ιαννό. Μια παράξενη ρεμπέτικη βραδιά, σας διαβάζω για να καταλάβετε. Καταρχήν οι πέντε που θα πάρετε τώρα στο 211-208-200 θα πάτε. Η Λένα Κιτσοπούλου και ο Γιάννος Περλέγκας και η Ραστ Χιτζάζ στον Ιαννό. Η ηθοποιός Λένα Κιτσοπούλου, σκηνοθέτης και συγγραφέας, και ο βραβευμένος ηθοποιός Γιάννος Περλέγκας αφήνουν για λίγο, όπως λέει το δελτίο τύπου, τις θεατρικές και συγγραφικές τους υποχρεώσεις και συναντούν τους Ραστ Χιτζάζ για δύο αμυγώς ρεμπέτικες βραδιές. Έχοντας πάντα στις αποσκευές τους τα αγαπημένα τους ρεμπέτικα τραγούδια, επιστρέφουν για δύο μέρες, σήμερα και αύριο. Εμείς δίνουμε για τη σημερινή μέρα. Επιστρέφουν στον Ιαννό και μετατρέπουν τη σκηνή του σε αξέχαστο πάλκο. Η Λένα Κιτσοπούλου τραγούδι, Γιάννος Περλέγκας τραγούδι κιθάρα, Στράτος Γκρίτζαλης μπουζούκι, Μπάμπης Παπαδημητρίου μπαγλαμάς, όχι ο γνωστός, τον Ραστ Χιτζάζ, Δημήτρης Παπαδάμης ακορντεόν, Νικόλας Καραολάνης βιολί. Οι πέντε που θα πάρετε τώρα έξω στο 211-208-200 θα πάτε σήμερα το βράδυ, είναι στις 9. Οι πόρτες, όπως λέει, ανοίγουν στις 9. Μέχρι τότε που θα πάμε στο Καζακστάν, δεν θα πάμε μακριά, διότι εκεί βρέθηκε χθες ο Άδωνης, αλλά από εκεί έδωσε μήνυμα νίκης στο Γιώργο Αυτιά. Από το μακρινό Καζακστάν, όπου βρίσκεται τώρα, ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είπατε εκεί στο Καζακστάν τι έχει συμβεί με την ΕΡΤ, σας ρώτησαν και πολύ πολύ νωρίς είπατε στον κύριο Δένδια έβγε. Ήσασταν ο πρώτος που το έκανε αυτό. Καταρχάς να πω εδώ ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία ως χώρα. Ναι. Πήραμε τα έβγε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και από πάρα πολλούς συναδέλφους υπουργούς από άλλες χώρες ότι η Ελλάδα επιτέλους αρχίζει να αλλάζει και στο τομέα της υγείας και να γίνεται μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Να από πού να αρχίσεις. Καταρχήν ότι γίνεται κανονική ευρωπαϊκή χώρα, ότι του δώσαν τα συγχαρητήρια όλοι αυτοί από την Παγκόσμια Οργάνωση ή από την ερώτηση του Αυτιά, είπατε εκεί στο Καζακστάν τι έγινε στην ΕΡΤ. Όλα μαζί διαλέγετε και παίρνετε και εδώ, γιατί μην ξεχνάμε, δημοκρατία έχουμε, ο λαός είναι στο προσκήνιο. Απόστολε. Ναι. Γεια σου, παλικάρι. Άκουγα την εκπομπή τώρα, όπως πάντα, και αυτή η σύνδεση που κάνατε με τη Χούντα για τα γεγονότα σήμερα είναι πάρα πολύ σωστή και επακριβής. Όλα τα πραξικοπήματα αρχίζουν από την κατάληψη ραδιοσταθμού, αεροδρομίου, κρατικών κτηρίων κλπ. Και πηγαίνουν παρακάτω. Δηλαδή εδώ πέρα κάνουμε πραξικόπημα εμείς στην ίδια μας τη χώρα, έτσι. Ή μάλλον αυτοί στην ίδια μας τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα, ως αυτό που λέει ο Μακαρίδης ο Λένιν, κάντε συλλήψεις, κάντε εκτελέσεις, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ρε Αποστολή. Έλα. Ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο Σαμαράς, ο Φαΐλος, όλοι αυτοί είναι ακροδεξοί, τους ξέρανε όλοι δήθεν. Αυτά τα ξεοθρύντα ανθρωπάκια παρά το Βενιζέλο, ας πούμε, οι δήθεν παλιοί δημοκράτες, αριστεροί της, μη το πω, ας πούμε. Για ποιον μιλά? Κάτι σκανδαλίδες, κάτι φόφες που είχε το όνομα του μπαμπά της, ας πούμε, του μεγάλου σοσιαλιστή γεννηματά. Όλα αυτά τα ξεφτυλισμένα, παρά αυτοί οι γλίτσες, από το Χομενίδη μέχρι τη Σότρεντα Φίλου, πώς βγαίνουν και παρασπίζονται αυτά τα καθάρματα, ρε Σιέπος. Δηλαδή, ειλικρινά. Εύκολα και χωρίς εδώ, μην ανησυχείς. Και αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Το χειρότερο είναι ότι αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Σε δείχνουμε το δάκρυο και σου λένε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε. Τι υπερασπίζονται, ποια είναι η νομιμότητα και η ομαλότητα την οποία γάμω τον πελάμι υπερασπίζονται. Ειλικρινά δεν ξέρω, ρε Σιέπο. Είμαστε τόσο ηλίθιοι, δεν ξέρω πια τι να πω. Είμαστε, εντάξει, πες το. Θέλω, ρε παιδιά, είμαι ένας τυφλός, έχω πάρει κάτι εξακολούθηση να σου με τηλέφωνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν είμαι ούτε χτεσινός και μεγάλος άνθρωπος, 64 χρονών είμαι. Θέλω ένα πράγμα να πω και να το μεταφέρετε στον κύριο που μιλάει τώρα. Εδώ δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτά που γίνονται σήμερα. Γιατί λοιπόν αυτά τα αφήρματα όλοι οι άλλοι βουλευτές του αντιμνημονίου, γιατί δεν πάνε τώρα στην ΕΡΤ κάτω και όχι να μπουν μέσα στο κοινοβούλιο? Κοίταξε να δεις, γιατί κάποιοι που πήγανε. Ναι. Σχεδόν τις φάγανε από τα ΜΑΤ. Το ξέρω, αγόρι μου. Πού να πας? Έχει φροντίσει ο Δένδιας να πάνε τα ΜΑΤ πριν από αυτούς. Όχι μέρα μεσημέρι που θα έρθει ο Τσίπρας, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Νύχτα ξημερώματα πάνε αυτοί. Όλες οι καλές δουλειές ξέρεις πότε γίνονται. Λες και χτυπούσε ο Γαλατάς Τραπετσονίτης γέννημα θρέμα, αγόρι μου, και Πόντιο στην καταγωγή. Άσχετο. Το πιο σημαντικό ξέχασα να σου πω. Α, νόμιζα θα λέγεις το πιο ωραίο φρούτο είναι το πεπόνι. Και αυτό σωστό. Εχθές ήταν μέρα γενικής απεργίας. Τι λες? Ο Καλαμαθιανός και η αδερφή μου πήγαν κανονικά στις δουλειές τους. Τα πιτσιρίκια ήταν κανονικά στο σχολείο. Και εμένα μου τηλεφώνησαν το πρωί από τη δουλειά να με ρωτήσουν γιατί δεν πήγα. Κατάντησε να είναι αφύσικο να απεργείς και φυσικό να είσαι απεργοσπάστης. Απόστολε, γεια σου. Γεια. Τι γίνεται? Εδώ να, μαυρίζω τα μαλλιά μου. Είναι μια εποχή που πραγματικά απαιτείται ενότητα και να είμαστε όλοι για τον ίδιο σκοπό ενωμένοι. Με δουλεύεις? Πού το καταλαβες? Α, τι ενότητα καλά, πας καλά, με ποιον θα ενωθούμε? Άκου να σου... Σημασία έχει ενότητα με ποιον ενώνεσαι για να έχεις ενότητα. Εκεί θα καταλήξω, απλά εσύ το ξεκινάς καλαμπουρίζοντας, εγώ θα το σοβαρέψω εκεί. Καλαμπουρίζοντας, νομίζεις κάνω πλάκα. Δηλαδή θα είναι παρόμοια ενότητα με τους αγανακτισμένους που ήμασταν όλοι ενωμένοι κάτω από ένα κοινό σκοπό να μου τζώσουμε τη Βουλή, που μέσα σε αυτή την ενότητα ήταν και οι χρυσαυγίτες? Τέτοια ενότητα, για πες. Ποτέ δεν κάνεις πλάκα και ούτε και εγώ θα κάνω. Απλά με αφορμή ότι την Ένωση της Αριστεράς και το Κομμουνιστικό Κόμμα παρουσιάζεται συνέχεια αντιδραστικό. Μήπως είδες σήμερα τον Παλάφα με την Τζάγκρι? Όχι, για πες. Τον Αντένα. Τι έγινε? Μόνο που δεν αγκαλιάστηκαν να φιληθούν. Θα γίνει γι' αυτό. Σκέψου λοιπόν να έχεις ενωθεί σαν αριστερά και να έχεις τελέχη τέτοιας αντίληψης. Και δεύτερον, πάλι επειδή ακούγεται πολλές φορές ότι το πάμε κάνει μόνο τις συγκεντρώσεις, χθες σε μια απίστευτη βροχή, βάση τροχές και πάνω από 10.000 το πάμε. Μήπως είδες η ΓΕΣΕ και οι ΑΔΕΔΗ πόσα άτομα είχαν? Νομίζω ότι την αναβάλανε. Την αναβάλανε γιατί ήταν 150 άτομα. Αναβλήθηκε η επανάσταση λόγω καιρικών συνθηκών. Φαντάσου λοιπόν. Αυτοί του πάμε τι διάλογο, ρε παιδάκι. Δεν βρέχονται. Αδιάβροχους τους έχουν εκεί πέρα στο πάμε. Καταλήγουμε λοιπόν σε αυτό που λες εσύ. Ένωση και με ποιον θα ενωθούμε. Λοιπόν, τις προάλλες βλέπω το Σαμαρά στο δρόμο. Και τι του λέω? Αντώνη, προχώρα. Πιο κάτω έχει μια χαβούζα. Και δεν πήγε ο μαλάκας. Αποφάσισε να προχωρήσει τη χώρα μπροστά στη χαβούζα. Κάποιος τελευταία στιγμή τον έπιασε. Το κόψιμο θα ήταν. Αυτό τον έπιασε μόλις είδε τη χαβούζα. Οι πέντε που θα πάτε σήμερα στον Ιαννό να δείτε τη ρεμπέτικη βραδιά, την πολύ ωραία από ό,τι φαίνεται, είναι η κυρία Βαχαράκη Μαρία, Κουταράκης Κώστας, Χρονόπουλος Μάριος, Ανδρεάκος Ζανέτος και ξένος Νίκος, Λένα Κιτσοπούλου, Γιάννος Περλέγκας και η Ράστ Χιτζάζ στον Ιαννό. 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Καλά να περάσετε. Στον Ενικό σήμερα το άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου που είναι για την ΕΡΤ έχει και ένα βίντεο, πολύ ωραίο δείτε το, που έχει το Σίμω και Δίκογλου, ο οποίος λέει γιατί δεν πρόκειται να κλείσουν ποτέ την ΕΡΤ. Από τα παλιά βεβαίως, κωμικός κι αυτός. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, δεν έχουμε παραγγελία σήμερα λόγω πολλών ακροατών που ήθελαν να πούν για την ΕΡΤ. Επιλέξαμε αυτό το δρόμο. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, Γιάννης Παπαδόπουλος μετά και αμέσως μετά στις 3.30 Λιάννα Κανέλη. Γεια σας. Ναι, γεια σας, Real FM. Ναι. Άκουσα τον κύριο αυτόν εδώ πέρα που είχατε τώρα στο στη Σέρα. Λοιπόν, δεν μου λέτε, αυτός ο κύριος που ήταν στην Έρα, με τι κριτήρια είχε μπει εκεί μέσα, είχε δώσει κανένα ΣΕΠ? Πείτε τα, κυρία μου, επιτέλους, πείτε τα. Ναι, λοιπόν, επειδή... Επιτέλους, δούτου, που μπήκαν όλοι αξιοκρατικά. Φαντάζομαι δεν μπήκε κανείς από το παράθυρο. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα δεν σε ενδιαφέρει, μην πετάγεστε και μην μιλάτε. Α, εσύ από το χάμο. Εγώ έχω μια κόρη, φιλόλογο, που πρέπει για να δώσει, για να πιάσει δουλειά στο δημόσιο, να δώσει ΑΣΕΠ. Έτσι. Γιατί να μην δίνουν όλοι ΑΣΕΠ και να δίνουν μόνο το δικό μου κορίτσι και να μην βρίσκει πουθενά δουλειά. Και αυτοί να έχουν μπει όλοι οι κουμούναροι και όλοι οι σοσιαλιστές εκεί μέσα χρόνια. Κυρίως. Έτσι. Βασικά οι κουμούναροι. Βεβαίως. Mm. Όλοι είναι κουμούναροι. Έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια η ΕΡΤ τι γραμμή είχε? Κομμουνιστική. Βεβαίως είχε κομμουνιστική. Μα δεν τα ξέραμε τώρα. Είχε ποτέ φιλοκυβερνητική. Έχετε την αμφιβολία εσείς ότι κυβερνάνε χρόνια από το 40 και μετά οι κουμούναροι? Εδώ δεν έχετε αμφιβολία εσείς, τα έχω εγώ. Και τι να έχω εσείς είστε καλύτερο του χωριού, πιο χαρούμενοι. Με αυτά που ακούω, γιατί εσείς τι είσαστε? Υπάρχει δημοσιογράφος δεξιός. Καλέ όλοι. Βρες μου έναν. Όλοι οι κομμουνιστές. Βρες μου έναν. Για ποιο να μιλήσω? Για, το... Για Πρετεντέρη, Παπαδημητρίου. Ποιο Πρετεντέρη? Θρέμη, Τσίμα, Πορτοσάλτε. Αυτοί δεν ξέρουν τι είναι. Εσείς τι είστε? Εγώ. Ναι. Εγώ Νέα Δημοκρατία ήμουνα πάντα. Αλλά τώρα δεν θα είμαι. Τι θα είστε? Τι θα είμαι? Τίποτα δεν θα είμαι. Δεν μπορεί, κάτι πρέπει να είστε. Όχι, ούτε θα πάω να ψηφίσω. Τώρα είναι δυνατόν να είστε πρόβατο χωρίς σημαία? Ούτε θα πάω να ψηφίσω. Και το πρόβατο, ανεξάρτητο πρόβατο. Γιατί εμένα το παιδί μου πρέπει ζω να. Ζω όρθιο ξαφνικά. Ναι, το παιδί μου πρέπει να δώσει ΑΣΕΠ. Είχαν όλοι αυτοί και του ανεχτήκαν τόσα χρόνια και του βάζανε χωρίς ΑΣΕΠ μέσα. Άντε από εκεί χάμω. Πουθενά αξιοκρατία αν υπήρχε. Που ποτέ δεν υπήρχε και ούτε θα υπάρχει. Όταν βρέχει, τι τρώτε? Τρώτε και τα σαλιγκάρια που βγαίνουν ανάμεσα στα χόρτα. Βεβαίω τα τρώω, τα πάντα τρώω. Καλά κάνετε. Λοιπόν. Πρόβατο είσαι, πάω ψοφίσει, σωστό είναι, δεν είναι σωστό. Καλά κάνετε. Εγώ ξέρω το παιδί μου δεν έχει δουλειά τόσα χρόνια και μου βγαίνει και μου κάνει τον ήρωα. Αν ήξερα κι εγώ τι μάνα είχε, ούτε εγώ θα του δίνα δουλειά. Λοιπόν, κυρίε. Κυρίε στα μούτρα σου, όχι εμένα, κύριε. Να λες λιγότερα. Για πρόσεξε τη γλώσσα σου, θα μου γυρίσει το μάτι τώρα και δεν θα ξέρει από πού θα μαζεύεσαι. Σόπα, θα μα κάνει ντά. Αυτό που σου λέω, βρωμοδεξιά. Εσύ χτύρε από το χάμο, άκουσα τόση ώρα σιχαμένη. Ό,τι σου κατέβαλα, έχει το μικρόφωνο. Εγώ δεν το έχω το μικρόφωνο, βλέπει. Μόνο εσύ τάχει τα μικρόφωνα εκεί πέρα. Δεν θέλω να σα πικράνω, αλλά στα τσακίδια θα πάτε. Καταραίτε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα. Εγώ θέλω να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να καταρρεύσει, να πέσουν οι μύθοι όλοι. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, καλέ, εσείς καταρρεύετε, δεν το καταλαβαίνεις, σου έρχεται, κοίτα το ταβάνι. Έρχεται! Κανονικά η Εκκλησία που όταν πίζανε τράσα τους έξω από κινηματογράφους και θέατρα με τους χρυσαυγίτες δεν πρέπει να πάρει θέση για και το άνοιγμα των μαγαζιών την Κυριακή. Πήρε θέση. Η θέση της Εκκλησίας ήταν δεν ξέρω τι θα κάνετε να ανοίξουν μετά τη λειτουργία. Και το κατάφερε. Πώς θα πάει ο κόσμος? Δεν πρέπει να πάρουν θέση. Τι θα γίνει με αυτούς? Αν και το πιο χρηστικό θα ήταν και το πιο βολικό για όλους μας να υπάρχει ένα εκκλησάκι μέσα σε κάθε σούπερ μάρκετ. Να πηγαίνει την Κυριακή, μην τραβιέσαι και στην Εκκλησία, να πηγαίνει σε δύο εμπορικά κέντρα. Θα πηγαίνει σε ένα. Άκουσε με σαν... Θα μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ μόνο, θα κάνει δουλειά σου. Θα ανάβει και το κερί, θα κάνει τον ψευτοχριστιανό, θα τελειώνει η ιστορία. Πρέπει να τραβιέσαι εκεί πέρα και στα πέτρινα με τρούλο εμπορικά. Θέλω να πω κάτι σε αυτού που του ακούνε και του πιστεύουν. Κανονικά πρέπει να πάνε μέσα για εμπόριο ναρκωτικών. Τέτοιο όπιο στον κόσμο δηλαδή δεν πουλάει κανεί. Κανεί δεν υπάρχει καλύτερο. Τι να πω. Είχα πάρει μια μέρα και σου είχα πει για την ενότητα της αριστεράς σχετικά με το πόσο θα κοιτάξουμε στα μάτια την ιστορική πραγματικότητα για να δει ο εκφραστής αριστεράς, ο φυσικός, το κουκουέ, να πει την αλήθεια στον κόσμο, να κάνει την αυτοκριτική του και να συσπηρώσει τον κόσμο. Όσο δεν γίνεται αυτό, θα μας γαμούν το τάμτιριρίν. Έτσι πηγαίνει. Έτσι. Από μέρα σε μέρα θα μας αλλάξουν τα πρέκια. Από στο λαγκό. Έλα. Ο ταξιτζής είμαι, ο γυμναστηριακός, αλλά έχω παράπονα. Έχω παράπονα γιατί σε θεωρούσα ότι είσαι να πούμε καθαρός και το τάζεις όλους. Εμένα όμως δεν με έβγαλες. Δεν είμαι καθαρός, το λέω από τώρα να ξέρεις. Όχι, μα για το ταξιτζή που είπε για τα 50 ευρώ ότι πάει για κταίο, δεν με έβγαλες που σου απάντησα. Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνω να κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Όχι, ρε μα γιατί δεν μπορεί να λέτε τις μαλακίες και όπως όσο σου είπα και για το κταίο. Σιγά καλέ που δεν μπορεί να λέει μαλακίες. Έχεις ακούσει μαλακίες που μπορείς και λες εσύ? 20 χρόνια είχα φορτηγά δημοσίας από στο Λάκκο μου και έχω χρυσοπληρώσει το κταίο. Τους υπαλλήλους του Σταυρού και του Χολαργού επωνύμως Ηλίας γίνανε πλούσιοι από το κταίο. Γι' αυτό το κταίο γα***θηκε το δημόσιο. Όχι γιατί κάνανε τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά τα κταίω με 20 ευρώ. Στο φτιάχνουν το αυτοκίνητο και πάει να πούμε και περνάει επιθεώρηση. Αλλά δεν τα βγάλες. Και εγώ σε θεωρούσα καλό και σε έπαιρνα τηλέφωνο. Δεν θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Βέβαια στα αρκετά σου θα μου πεις. Δεν θα σου πω στα αρκετά μου. Θα πω ότι στεναχωρούμε πολύ με αυτό. Θα ήθελα να με ξαναπάρεις. Το έλα, θα το βγάλεις ρε μου και να το βγάλεις. Έλα, γεια. Επειδή ο αδερφός μου φεύγει φαντάρος την Δευτέρα, θέλω να του κάνω μια φέρουση για την Παρασκευή. Χεσμένο τον έχω. Θέλω να τον αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι. Καλά, χαιρέτα του τον Πλάτανο. Θέλω να βάλεις του Ζαμπέτα το φανταράκι, εντάξει. Καλά, ναι, ου. Σίγουρα. Εντάξει. Εδώ ο κόσμος καίγεται, κλείνουν κανάλια, σβήνουν τζάκια και θα βάλουμε τραγούδι στον αδερφό σου. Άι, παράτα μας. Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μυστικό. Έχω απόψε στις 9 ραντεβού κυρδεκανέα με ένα κοριτσάκι φίνο και γλυκό. Μάνα μου γλυκιά, θα'ρθω στις 9 ραντεβού.